zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Senacka komisja poparła nowelizację ustawy o IPN. Przed południem w trybie pilnym przyjął ją Sejm. Kaucje dla firm, pieniądze na utylizację dla samorządów i zniesienie obowiązku uprzedzania o kontroli. Nowe przepisy mają rozwiązać problem składowisk odpadów. Doradca Donalda Trumpa spotka się w Moskwie z Władimirem Putinem. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poparła nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wcześniej przyjęli ją posłowie. Ustawa zakłada wycofanie się z przepisów wprowadzających m.in. karę do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na przykład przez nazistowskie Niemcy. Senator PO Jan Rulewski apelował o odrzucenie nowelizacji i zwraca uwagę, że w marcu prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czy jest właściwą sprawą, abyśmy my antycypowali pracę nad tą ustawą w warunkach, gdy Trybunał po pierwsze przyjął do procedowania wniosek prezydenta i po drugie, gdy zapowiedział odbycie rozprawy? Nie ma tu sprzeczności, odpowiadał szef KPRM Michał Dworczyk. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny jako niezależny organ Rzeczpospolitej Polskiej ocenia zgodność ustawy z konstytucją. Natomiast my, Sejm i Senat, podejmujemy decyzje o charakterze politycznym. Komisja odrzuciła wnioski formalne senatorów opozycji o przerwę, odroczenie obrad do piątku i przełożenie dyskusji na kolejne posiedzenie. Przed południem nowelizację w trybie pilnym przyjął Sejm. Kaucje uzależnione od ilości gromadzonych odpadów, a w przypadku ich porzucenia przeznaczone dla samorządów na zutylizowanie. Poza tym obowiązek monitoringu na składowiskach i skrócenie czasu gromadzenia odpadów z 3 lat do roku. Na Wiejskiej odbyło się pierwsze czytanie projektów nowelizacji 2 ustaw o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Mówi minister Henryk Kowalczyk. Mam nadzieję, że zaproponowane w obu projektach zmiany pozwolą na skuteczne wyeliminowanie przyczyn patologii, które prowadzą do nadmiernego gromadzenia odpadów, niezajmowania się nimi, a na końcu porzucania bądź podpalania. To oczywiście jest najpilniejszy pakiet zmian, który chcemy wprowadzić, reagując na to, co się w tej chwili dzieje. Zmieni się też system kar dla składowisk i zostanie zniesiony obowiązek uprzedzania o kontroli. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego gości w Moskwie. John Bolton spotka się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem i zostanie przyjęty przez Władimira Putina. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie ujawnił, jakie tematy zostaną poruszone w trakcie spotkania Johna Boltona z Władimirem Putinem. Nie potwierdził także, czy dyskutowana będzie kwestia szczytu rosyjsko-amerykańskiego. Wcześniej rosyjskie media podawały, że trwają przygotowania do zorganizowania spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, a jako miejsce wskazano stolicę Finlandii, Helsinki. Po serii spotkań Johna Boltona w Moskwie krótki komunikat ma przekazać dziennikarzom najbliższy doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jedna z najbardziej widowiskowych tradycji na morzu. Żeglarze stanęli na wantach, gdy dar młodzieży wpływał do portu w Bordeaux. Stoimy na wantach, czyli linkach, które idą do podestów przy wchodzeniu na maszty. Przy obracaniu odległości, to proszę. To przed chwilą przeszliśmy. Most podnoszony to jest największy w Europie, ponieważ podniesiono go wcześniej niż planowaliśmy, dzięki temu możemy przyjść wcześniej. Poziomo. Tak? I trzeba starać się wcelować odbijaczami w te odbijacze, które są na nabrzeżu. Już cumujemy. Na początku było trochę problemów z trapem. Tutaj są takie barierki, które przeszkadzały. Ale już tutaj panowie działają, odkręcają te barierki. Okazało się, że jednak można je odkręcić. Parada portowa na drugą stronę. Słuchajcie, wchodzimy do portu po pracy do miasta. Dzisiaj dzień deńmański. Wychodzimy na spacerek i na zakupy. Jak kiedyś marynarze żyli, tak trzeba się pobawić, droga młodzieży. Bordeaux to 6 z 22 portów, do których zawinie dar młodzieży w rejsie dookoła świata. To był serwis Trójki. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu i w centrum przelotny deszcz i miejscami burze połączone z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem. Mocniej wiać też będzie nad morzem. Na razie od 20 do 25 stopni, nad ranem od 14 na Podlasiu do 15 na Dolnym Śląsku i 17 na Mazowszu. W Gdańsku, w Rzeszowie 22 stopnie, we Wrocławiu 24, w Augustowie 26, a w Warszawie i Szczecinie 27. To oczywiście jutro. Trójka. Program Trzeci.

To Bullets for My Valentine. Pytali państwo mnie od wczoraj, jak to się stało, że ja wiedziałem, że ten utwór będzie? Nie wiedziałem. Odtworzyłem go dla państwa w niedzielnym Minimaxie, bo to świetny utwór z właśnie ukazującej się nowej płyty. Pomyślałem, że no tak, nowy i dobry utwór, czemu nie pokazać go znakomitej polskiej publiczności? A skąd wiedziałem, że War Pigs będzie i że Paranoid? Bo zawsze jest. To bardzo proste. To już pokłoniłem się. Do Krakowa wrócimy, bo jak państwo wiedzą, w niedzielę. Teraz kurz musi opaść. W niedzielę Deep Purple. Więc... no tak, sięgnę po państwa ukochany utwór, bez którego audycja przed przyjazdem Deep Purple byłaby nieważna. A teraz proszę mi pozwolić, odtworzyłem dla państwa to nagranie w niedzielę, ale to takie trochę PS. Sam początek, no coś może państwu przypominać. To króciutki utwór, zaledwie minuta z sekundami. Zastanawialiśmy się przed tygodniem, jak to się dzieje, że niektóre nagrania z tamtych lat, a szczególnie ukochaliśmy sobie rok 1969, że one tak brzmią prawie pół wieku później. No i proszę bardzo, tydzień temu nie wiedziałem jeszcze, że usłyszę wspólnie z państwem takie nagranie. To jest hiszpański zespół, który się nazywa Tundra. Pisze się przez O-U, T-O-U-N-D-R-A. I czego nie wiedziałem również, że wczoraj posłucham zupełnie nowych dźwięków, które obiecuję odtworzę państwu za minutkę. Bo najpierw mam tego muzyka, fantastycznego muzyka, którego też poznaliśmy w 1969 roku. Jego opowieść o tym, jak kochają muzykę muzycy, a jak kochają muzyce fani, sympatycy. On mówi, to bardzo trudne. Ludzie szukają właściwych określeń już od wielu wieków. Oh, I think people have been trying to define music for centuries. It's art. It's all the things that art is. Bo muzyka jest wszystkim, czym jest sztuka. Sprawia, że jesteś szczęśliwy, smutny albo zły. Wywołuje twoją reakcję. Myślę, że to nie muzycy są największymi wielbicielami muzyki. Oni, zaprzątnięci ciężką pracą, dosłownie rzemiosłem tworzenia, mogą nie czuć jej tak jak niektórzy odbiorcy. A to przecież oni są prawdziwymi wielbicielami. Ich definicja na pewno będzie się różnić od naszej, twórców. Dla artystów muzyka to oczywiście miłość, ale również zawód. Praca na chleb. Ileż to razy zdarzało się, że nie chciałem wyjść na scenę. Byłem zły, niezadowolony, zmęczony. Myślę o wszystkim, tylko nie o koncercie. Ale wychodzę na scenę, to mój zawód. Miłość odbiorcy nie polega takim, nie podlega takim uwarunkowaniom. Ktoś przychodzi na koncert, bo chce, kupuje bilet z miłości. Nie mogę się doczekać, dodał, ponownego przyjazdu do Warszawy. No, czekamy na niego już od lat. On na swoje 77 urodziny, które będą we wrześniu, przygotował nową płytę. Ale proszę sobie wyobrazić, zaczyna ją od utworu, który dokładnie opisuje Państwu wieczór na festiwalu w Woodstock w 69. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu, dwa tygodnie temu przy okazji Santany. Proszę posłuchać, jak słyszy to David Clayton Thomas. And fearless then, and everyone came to a field outside of Woodstock, singing, "We shall overcome in the rain." Six hundred thousand people strong. And rock and roll is all that remains, and the dream of peace forever has long since been forgotten. Oh, what a shame. Thank you. growing old. Jakby czas stanął w miejscu. David Clayton Thomas. Kiedy pierwszy raz przyjechał do Warszawy? 4 lub 3 lipca 1970 roku. Sala kongresowa. Przyjechali na 4 koncerty. Tak jak on wspominał, wyrzuceni z Rumunii, musieli gdzieś pojechać, przyjechali do Warszawy, dali 4 koncerty w sali kongresowej. Bardzo się cieszę, że jego nowa płyta się pojawia. Zresztą, jak mówiłem Państwu przed tygodniem, to chyba ostatnia albo przedostatnia środa, gdzie jeszcze taki wysyp przedwakacyjny. Przy okazji, czy nie czekaliśmy za długo na nową płytę Kasi Kowalskiej? Każdy dzień bez ludzkich spojrzeń jest lżej. Zamykam oczy i chcę śnić dalej sen. Wiel naszych ciał niech rozproszy. Jest już w szczelinach mnie. najbardziej raniące dziś zapominać chcę. Zawieź mnie proszę na drugi brzeg morza, właśnie tam nadejdzie. Kilku utworach na nowej płycie Kasi Kowalskiej trzeba się zastanowić moment i wzruszyć, i właściwie nie trzeba nawet tego kryć. Dobrze, że jest już ta płyta. Naprawdę długo na nią czekaliśmy. A teraz mam, to jest najnowsza moja płyta, mam ją niecałą godzinę. Przesłuchałem w całości, trwa 42 minuty i pomyślałem sobie, no wiele osób się ucieszy. Wiedzieliśmy, że szykują tę płytę, ale że będzie taka ładna od początku, proszę bardzo. Do jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. Do gwiazd. Myślę, że gdy pierwszy raz odtworzyłem dla Państwa jakiś czas temu nagranie próbne wtedy zespołu Element, to powiedziałem, że Marcus Bell, gdyby żył, to by się bardzo ucieszył. Zespół Element to dwóch artystów, których pamiętamy z zespołu Manku, Krzysiek Łebski i Radek Łuka oraz Wojtek Beszłej. Piszą, z którym stworzyliśmy i poskładaliśmy tę płytę. Album ukaże się 5 lipca. No po prostu się cieszmy. Na pewno do 5 lipca jeszcze nie jeden utwór z tej płyty zdążą Państwo usłyszeć. Podejrzewam, że pierwszym będzie Poskładam Nas, który ma ten album promować. Element. Tak, już cała płyta, 42 minuty podzielone na 10 utworów. No solidnie przytrzymałem wskazówkę zegara, 5 po wpół do, ale proszę sprawdzić, jak się da połączyć Deep Purple i Led Zeppelin w jednym utworze. No bo tu obok siebie i Jason Bonham, syn Bonzo, i Glenn Hughes. To tak jeszcze Bonamassa, dobrze. I odpowiedź na to moje wczorajsze pytanie przyszła do mnie wczoraj późnym wieczorem. Proszę bardzo, Glenn Hughes przyjeżdża do Polski. Będzie 29 października w Warszawie. A w jakiej sprawie? Ano będzie grał Deep Purple. No tak, musi nawet grać Deep Purple, bo nie wiadomo, czy Deep Purple też będzie jeszcze wtedy grało siebie. Roger Glover powiedział państwu nie tak dawno temu, jesteśmy w takim wieku, że nie wiadomo, ile Deep Purple jeszcze wytrwa. No, taka jest prawda. We're of an age now where we don't know how long Deep Purple is going to go on. I personally think this Myślę, another album że przed nami jeszcze jedna płyta, ale to się okaże. We've never said the last. Somebody else said possibly. Ian Paice mówi, my nie mówiliśmy koniec. We're still looking probably 3-4 years. Prawdopodobnie, ale when you get to be our age, that's a long time. Jeżeli ten album będzie ostatnim wydawnictwem, to i tak przed nami jeszcze 3-4 lata. Tworzenie płyty przyniosło nam wiele radości, więc nie będziemy się wzbraniać przed następną. Nie powiedzieliśmy, że to ostatnie cokolwiek. The music is infinite, but musicians are not. I dałem państwu posłuchać tych słów Iana Paice'a, bo one właściwie wszystko mówią. To jedno zdanie, ta jedna linijka. Powtórzę, nigdy nie użyliśmy słowa ostatni w odniesieniu do czegokolwiek, ale rozumiemy, że taki dzień kiedyś nadejdzie. Na razie jednak nikt w zespole nie chce się z niczym rozstawać, nie chce zaprzestać ani nagrywania, ani koncertowania, ale ten smutny dzień kiedyś nadejdzie, bo chociaż muzyka jest nieskończona, to wykonawcy niestety nie. Dobra wiadomość jest taka, że przyjeżdżają w niedzielę i że to tournée. Jeśli potrwa 3 lata, to będzie wspaniale, a jeśli potrwa 5, to nawet lepiej. If it takes 3 years, that's fantastic. If it took 5 years, that's even more fantastic. Byłoby okropnie i nie wiem, czy psychicznie, czy emocjonalnie, ale również muzycznie można by sobie dać radę. To jest nasz ostatni koncert. Kiedyś taka chwila przyjdzie. Na razie mówimy, ostatnia poważna trasa koncertowa. I mean that it's going to take a long time. It's going to take a lot of effort, a lot of energy. And in 3 years' time, if it takes that long, maybe we're a situation where people don't want to do it anymore, physically can't do it anymore. But while we can, we will try and keep it going. Potrwa długo, bo zamierzamy pojechać wszędzie. Ta trasa będzie wymagała wiele wysiłku, więc być może za 3 lata powiemy, nie mamy więcej siły. Sprawdziłem, kiedy to mówił do mnie. 28 lutego ubiegłego roku, czyli można powiedzieć, dobrze, 1,5 roku jeszcze mamy przed sobą. Roger Glover dodał, miejsc, w których nie byliśmy, nie ma wiele. Mieliśmy to szczęście trafić do prawdziwie długowiecznego zespołu. There's not a lot of places we haven't been. I think we've been very fortunate in our lives to be in a band that's had this kind of longevity. W latach 60. wstępując do zespołu, myślałeś, to może potrwać 2 lata. A o grupach, które utrzymały się 5 lat, mówiono supergwiazdy, ale przeżyć pod jednym szyldem całe życie, to rzadkość, to wyróżnienie. Te pomysły, żeby ogłaszać ostatnią trasę pożegnalną, a potem rok później wracać, wydają mi się niegodne i tego byśmy woleli uniknąć. Proszę jeszcze posłuchać tego zdania. Rozumiem rozterki niektórych zespołów. Ogłaszają ostatnie tournée, a potem po dwóch, trzech latach patrzą na siebie, nudzą się i mówią, a może jeszcze raz? Oczywiście muzyk może zmienić zdanie, ale sympatycy są zdezorientowani. And then you turn around 2 years later and say, "Yeah, we didn't mean it. We're going to do it again." I'd rather not do it that way. That's all. Ludzie idą na koncert, żeby się pożegnać z zespołem, a rok, dwa później widzą nowe plakaty. Tak byśmy nie chcieli. To jest opowieść dorosłych muzyków o zespole, który istnieje 50 lat. No dobrze. W najbliższą niedzielę będą w Krakowie i myślę, że będę się mógł znowu pokłonić im i tej muzyce, która przecież jest ścieżką dźwiękową no, nie jednego słuchacza programu trzeciego. No to sięgam teraz świadomie do wizyty trzech artystów w studiu radiowym, gdzie oni postanowili, no tak dla przyjemności, zagrać i zaśpiewać. Co? No, Smoke on the Water oczywiście. We'll be right back. Niesamowite, prawda? Ja wiem, ale państwo są do tego nagrania już przyzwyczajeni. Ian Gillan, Roger Clavey, Steve Moss w nowojorskim Muzeum Radia i Telewizji. Tak sobie po prostu zaimprowizowali. Bo Deep Purple to zespół koncertowy. Essentially Deep Purple is a live band. Naszym domem nie jest studio nagraniowe, home, tylko scena. Rejestracja albumu. To pewnego rodzaju udręka, praca, którą musisz wykonać, by móc wrócić do grania na żywo. Deep Purple to zespół muzyków, wirtuozów. Zespół, który nie potrafi grać identycznie wieczór w wieczór. No dobrze, najbliższa niedziela, Kraków. A nam zostały dwie minuty, niecałe, całe, dwie minuty. Co możemy pomieścić? A jeden utwór zespołu Tundra. Tundra to taki zespół z Hiszpanii. No tak się wycisza na najnowszej płycie. To była Tonacja Trójki. Pięknie dziękujemy. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski. Do wkrótce, do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Coraz więcej będzie teraz czasu na rowerowe wypady. Czekamy na sprawozdania z tych rajdów. Ostateczny termin przyjmowania prac to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Wybrani na podstawie sprawozdań laureaci pojadą na Majorkę. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. A teraz będzie kolejna podpowiedź Grażyny Orłowskiej, dokąd wybrać się na wycieczkę. do województwa małopolskiego, do jednego z młodszych miast, Radłów. Położony jest kilkanaście kilometrów na północ od Tarnowa, ale ma bardzo ciekawą historię, która sięga XI wieku, bo właśnie w XI wieku była tu już parafia. Okolice Radłowa razem z Puszczą Radłowską należały do dóbr biskupów krakowskich. W mieście mamy ciekawe zabytki, które możemy zobaczyć. Jest to właśnie wspomniany kościół, który powstał w 1337 roku, dotrwał do I wojny światowej, w czasie której uległ poważnym zniszczeniom, został odbudowany, ale zachowała się tam kamienna tablica fundacyjna, której jest miniatura miasteczka i tego kościoła. Również w mieście jest znane liceum ogólnokształcące, mieszczące się w pałacu z 1830 roku, natomiast wiadomo, że wcześniej znajdował się tutaj biskupi dwór. Historia miasta była burzliwa, nawiedzały ją powodzie i wojny, dlatego że kiedyś miasto było nad samym Dunajcem. W XIX wieku rzeka na szczęście odsunęła się od miasta, stąd rzadziej nękały je już powodzie. Natomiast w okolicach miasta jest biskupicach radłowskich. Inny bardzo ciekawy zabytek, związany również z przeszłością tych okolic, to jest tak zwany słup graniczny w kształcie kapliczki. Jest to obiekt pochodzący z epoki gotyckiej, wzniesiony w 1450 roku i dotyczył tutaj sporów między dobrami rycerskimi a biskupimi i dlatego został właśnie jako taki słup graniczny umieszczony. Znajdziemy tam herb, dębno kardynała Oleśnickiego, który był fundatorem tego nietypowego zabytku. Natomiast we wsi Wał Ruda, w przysiółku o nazwie Śmietana, urodziła się błogosławiona Karolina Kuskówna. Mamy jeszcze na trasie bardzo ciekawy obiekt, XIX-wieczny dwór drewniany, otynkowany w Dołędze. Tutaj miały miejsce ciekawe wydarzenia związane z przerzutem części pozostałości rakiety V2 w lipcu 1944 roku. No i ciekawy jest herb miasta, którego elementy zaczerpnięto z muru kościelnego, więc miasto młode, ale z ciekawą przeszłością. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Posłuchajcie tego. Słyszeliście? Nie? To jeszcze raz. Nic nie słychać, prawda? Nie słychać już kłótni i tego ciągłego... Tato! Od kiedy doradca w Castoramie poradził, żeby wybrać szafkę z dwoma umywalkami, nagle okazało się, że dwie córki potrafią zmieścić się w jednej łazience. I życie od razu jest przyjemniejsze. Dzięki, tato. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy.